राम जय राम जय जय राम। श्री राम वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पसमेड़ा गोधाम की, श्री कुब्जामृक वन श्री ऋषिकेश धाम की, श्री त्रुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा महारानी की, श्री गीता भवन की, सब संतन की, सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, वैदिक सनातन धर्म की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र कुब्जामृक वन ऋषिकेश पवित्र महातीर्थ में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती विष्णुपादाब्ज संभूता श्री गंगा जी के पवित्र तट पर गीता भवन 3 नंबर में जिस अतिशय पुनीत स्थली में परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने बहुत दीर्घ काल तक अपनी कृपा करुणा की वर्षा सत्संग के द्वारा अनेक जीवों पर की और न जाने कितने जीव सत्संग के माध्यम से भगवान से जुड़ गए, भगवत सन्मुख हो गए। ऐसी इस परम पवित्र स्थली में पूज्य संतों की पावन सन्निधि में आप सबकी मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ होने जा रहा है। आप सब सत्संगी भाई बहन हैं, सत्संग से, संतों से, गीता प्रेस से, परंपरा से जुड़े हुए हैं। कई कई पीढ़ियां बीत गई लोगों की, इस पवित्र परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप लोगों को विनय पत्रिका के संबंध में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य पुराण में वाल्मीकि तुलसीदास का कलु खलु भविष्यति ये पंक्ति भगवान व्यास ने कही है। कलु खलु वाल्मीकि एव तुलसीदास रूपेण भविष्यति, कलिमल ग्रसित जीवों पर करुणा करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ही, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ही कलिमल ग्रसित जीवों पर करुणा तुलसीदास के रूप में प्रकट होकर पवित्र श्री राम गुणगान करके जीवों पर अनुग्रह करेंगे, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। और लगभग 500 वर्ष पूर्व ही नाभाजी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में भी ये बात कही, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि के कुटिल जीवों के निस्तार के लिए, उद्धार के लिए महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन दर्शन, उनका सिद्धांत, उनकी काव्य रचना, उनकी पवित्र वाणी, उनका जीवन दर्शन वैदिक सनातन धर्म के सर्वथा अनुरूप है। हमने वृंदावन के पूज्य श्री धर्मसंघ वाले गुरुजी के मुखारविंद से सुना था कि परम पूज्य स्वामी कर्पात्री जी महाराज कहते थे कि भक्तिकाल के सभी संतों की वाणियां हमारे अनुकूल नहीं पड़ती हैं, केवल एक तुलसीदास जी ऐसे हैं जिनका संपूर्ण साहित्य, तुलसीदास जी के द्वादश ग्रंथ सभी के सभी हमें 16 आना अनुकूल पड़ते हैं। ये बात काशी में विद्वानों की सभा में पूज्य स्वामी जी ने चातुर्मास के अवसर पर कही थी। तो क्यों? बोले वैदिक सनातन धर्म का किसी भी अंश में गोस्वामी जी के द्वारा विरोध नहीं हुआ है, सर्वत्र समादर हुआ है। वर्णाश्रम व्यवस्था का, शौचाचार का, पंचदेवोपासना का, अभेदोपासना का, सब कुछ उसमें। इसलिए मैं तुलसीदास जी की कृतियों को वेद के समान आदर प्रदान करता हूं, और निश्चित ही ऐसा ही है। हम लोग ठीक से पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमको ऐसा अनुभव में आता है कि तुलसीदास जी के साहित्य की गंभीरता को समझने के लिए षडंग वेद पढ़ना चाहिए, इतिहास और पुराणों का भी सांगो पांग सम्मत अध्ययन करना चाहिए, धर्म शास्त्र और स्मृतियों को भी देखना चाहिए और संतों की वाणियों को भी देखना चाहिए। इतना सब देख लेने के बाद यदि कोई तुलसी साहित्य देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि तुलसीदास जी का साहित्य क्या है, अद्भुत है। भगवत कृपा से दास ने अब तक जितने भी पुराणों का मूल पारायण किया है उन सभी के सूत्र, उनके महत्वपूर्ण वाक्य तुलसीदास जी के साहित्य में कहीं न कहीं उपलब्ध अवश्य हो जाते हैं। इससे उनके अगाध पांडित्य का, अगाध बोध का ज्ञान होता है। कैसा अगाध बोध था उनका, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सबसे अंतिम कृति है विनय पत्रिका। तो अंतिम कृति होने के कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे भगवान कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत महापुराण है और अंतिम कृति होने के कारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण कृति है कि महाम के पश्चात जब श्री हनुमान जी महाराज की आज्ञा से काशी में विराजमान गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी तो उन्हें पूर्ण संतोष प्राप्त हुआ और विनय पत्रिका लिखने के बाद फिर कुछ भी लिखना उन्होंने आवश्यक समझा नहीं। साधक जगत के परम कल्याण के लिए यह एकमात्र ग्रंथ पर्याप्त है। आप विचार करें, विनय पत्रिका का नाम तो दास ने सुन ही रखा था पर कभी कभी कुछ पद भी पढ़ लेते थे पर पूरा पाठ भी नहीं किया था। कई वर्ष पूर्व सन हमें याद नहीं है, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का परिकर, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे प्रेम भिक्षु जी महाराज, सन 1970 में उनका महाप्रयाण हुआ। आज 50-51 वर्ष उनके महाप्रयाण को हो रहे हैं। अपने संपूर्ण जीवन में न किसी को शिष्य बनाया, न एक इंच भूमि कहीं खरीदी, अपने लिए पर्णकुटी तक का निर्माण नहीं किया उन्होंने। कंचन कामनी के स्पर्श से सर्वथा विमुक्त, संग्रह परिग्रह से सर्वथा शून्य, दैन्य भाव की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का संपूर्ण जीवन भगवान नाम के लिए समर्पित था। दो वस्त्र से अधिक तीसरा वस्त्र नहीं रखते थे, दो बहिर्वास, दो उत्तरीय, बस कौपीन कमंडल और कुछ नहीं। उनके गुरुदेव ने उनको दर्शन देकर कहा था कि ये पहला मिलन और आखिरी मिलन है, हम मिलेंगे नहीं, हमारा समय आ गया। उन्होंने कहा, भगवान हम तो इस पथ में बिल्कुल अबोध हैं, अनभिज्ञ हैं, आपके अभाव में हमारा मार्गदर्शन कैसे होगा, हम भगवत प्राप्ति का लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे। तब उनके गुरुदेव ने उनको विनय पत्रिका प्रेम पूर्वक प्रदान की थी और कहा था, कराल कलिकाल में समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति प्रायः कठिन के जैसी हो जाएगी। जीवों को भगवान से जोड़कर भगवान से मिला देने में समर्थ महापुरुषों की कमी हो जाएगी। कभी किसी भाग्यशाली को मिल जाए, सौभाग्य से तो मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में जीव कैसे भगवत प्राप्ति के पथ की ओर अग्रसर होंगे, इस बात को समझकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के रूप में समर्थ सदगुरु को मानव प्रकट कर दिया है। ये परिकर के लोग हैं, बड़े प्रेमी अच्छे नामनिष्ठ लोग हैं, तो उन्होंने आग्रह किया कि महाराज जी आप विनय पत्रिका के कुछ पद कहिए। तो भगवत प्रेरणा से पहली बार विनय पत्रिका पर कुछ चर्चा हुई और उस चर्चा का इतना अधिक लाभ हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग भगवान के भजन में लग गए। उसको सुनने के बाद बहुत लाभ हुआ, माने सर्वाधिक लाभ उस प्रवचन से लोगों को मिला। बड़ी संख्या में लोग विनय पत्रिका का स्वाध्याय करने लगे। फिर कुछ महान संतों ने आज्ञा किया, आग्रह किया कि आप पूरी विनय पत्रिका कभी बोलिए। अयोध्या के एक संत हैं, बहुत वृद्ध अच्छे नाम जापक संत हैं, श्री मथुरा दास जी, उन्होंने भी कहा हम एक ही भीख मांगते हैं कि आप एक बार साधकों के लिए कम से कम आद्योपांत विनय पत्रिका बोल दीजिए। लेकिन योग नहीं बन पाया, ऐसे ही समझिए। कोरोना भगवान की करुणा के रूप में हम लोगों के जीवन में आया, एकांतवास का अवसर नहीं था, भजन और स्वाध्याय से हम लोग दूर हो रहे थे, तो भगवान ने कोरोना के रूप में हम सब पर करुणा की, धामवास का सौभाग्य दिया, जप और स्वाध्याय का अवसर दिया। भले ही हम अपने प्रमाद से न करें, लेकिन भगवान ने पर्याप्त अवसर कृपा करके हम सबको प्रदान किया। तो दास के मन में विचार उठा कि संतों की आज्ञा भी है, इस समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। तो इस वर्ष जो बैसाख मास गया है, उससे पिछले वर्ष बैसाख मास में श्री मलुकदास जी की जयंती के पश्चात श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती थी, तभी से विनय पत्रिका का क्रमशः प्रवचन आरंभ किया। तो हम सोच रहे थे कि महीना दो महीने का समय ये रहेगी, ये समय रहेगा और बाद में फिर तब तक ये ग्रंथ भी पूरा हो जाएगा, हम ऐसे ही समझते थे। तीन महीना लगेगा ज्यादा से ज्यादा, कई कई पद रोज होंगे, लेकिन 14-15 महीना हो गए हैं, रोज वही प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन अब तक तो पूरा हुआ नहीं। हो सकता गंगा जी की इच्छा हो कि कुछ यहां भी हो, नहीं तो दो महीने जो जड़कोर में चातुर्मास के नियम में रहे श्रावण और भादों में, तो वहां भी खूब किया, लेकिन वहां भी कुछ पद रह ही गए। तो चांद गुठिया जी से हमने यही कहा, हमने कहा भाई चल तो रहा विनय पत्रिका और आप जो कहोगे वो हम कह देंगे, लेकिन बोले आपकी जिसमें रुचि हो। हमने कहा हमारी रुचि तो ये है कि जब तक ये ग्रंथ पूर्ण नहीं हुआ तब तक मन में चैन नहीं रहेगा, तो इसलिए इस ग्रंथ की ही चर्चा हम करेंगे। ऐसा अद्भुत अनुपम ग्रंथ है विनय पत्रिका, और भगवान की दया से पहले पद से लेके और अब तक के सभी पद क्रमशः संपन्न हुए हैं। आज भगवती श्री त्रिभुवन पावनी गंगा जी के तट पर बैठकर हम लोग 252वें पद की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। कल जिस पद की चर्चा हमने की थी 251वां पद, राम रावरो स्वभाव गुणशील महिमा प्रभाव, जान्यो हर हनुमान लखन भरत, जिनके हिये सुथरु राम प्रेम सुरतरु, लसत सरस सुख फूलत फरत। इस पद की चर्चा कल हमने रात्रि को की थी। हमारा मन नहीं माना, कल एक गोष्ठी में गए थे हरिद्वार, तो वहां तो अपनी जैसी गोष्ठियां होती वैसी ही थी, दो दो पांच पांच मिनट वाली गोष्ठी थी वहां। तो फिर मन में आया तो छत के ऊपर बैठ करके गंगा जी का दर्शन करते हुए एक पद की चर्चा कल की थी रात्रि में। तो अब 292 में पद की चर्चा हम कर रहे हैं, बड़ा प्यारा पद है। बाप आपने करत मेरी धनी घट गई, बाप आपने करत मेरी धनी घट गई, लालची लवार की सुधारिए बारस बली, रावरी भलाई सब ही की भली भई, बाप आपने करत मेरी घनी घट गई, रोग बस तनु मनोरथ मलिन मनु, पर अपवाद मिथ्या बाद बानी हरी, साधन की ऐसी विधि साधन बिना ना सिधि, बिगड़ी बनावे कृपा निधि की कृपा नहीं, पतित पावन हित आरत अनाथ नीप, निराधार को आधार दीन बंधु इनमें न एको भयो, बूझी न जूझो न जयो, ताही ते त्रिताप थयो युनियत भई, स्वांग सूधो साधु को कुचाल कलिते अधिक, पर लोक की कीमती युनियत, पर लोक की कीमती लोक रंग रही, बड़े कुसमाज राज आज लो जो पाए दिन, महाराज के भाती नाम ओत गई, राम नाम को प्रताप जानियत नी के आप, मोक गति दूसरी नाम विधि निर्मयी, की जीवे के लायक कर तब कोटि कोटि कटु, जीवे के लायक तुलसी की निज लई, बाप आपने करत मेरी घनी घट गई, बाप आपने करत मेरी घनी घट गई। ये बड़ा प्यारा संबोधन है बाप। ये विनय पत्रिका में कई पदों में गोस्वामी जी ने राम जी को संबोधन किया है बाप, बाप जी। उनमें श्री और जी भी नहीं लगाया, सीधे बाप कहा। अत्यधिक आत्मीयता है रागात्मक संबंध को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने बाप कहा। बाप और बेटे के बीच में किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलना चाहें तो आपको माध्यम की आवश्यकता रहेगी, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पुत्र हो तो वो वहीं घर में रहता हो तो उसे किसी से सिफारिश लगानी पड़ेगी कि हमको राष्ट्रपति जी से मिलना है, प्रधानमंत्री अरे भाई वो पुत्र है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसके लिए हैं उसके लिए हैं, लेकिन पुत्र के लिए तो वे पिता ही। तो भगवान और हमारे बीच में किसी दूसरे बिचौलिया की जरूरत नहीं है, हमारा भगवान से साक्षात संबंध है, सीधा संबंध है, उसमें किसी बनावट की जरूरत नहीं है। इस बात को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने बड़े भाव से कई पदों में भगवान श्री राम को बाप कहा। बाप आपने करत मेरी घनी घट गई, हमारी वर्तमान समय में जो भी दुर्दशा है इस दुर्दशा में किसी को दोष नहीं। प्रायः मनुष्य की कमजोरी ये है कि वह अपने दोष को तो कभी स्वीकार नहीं करता और सदा दोष दूसरों पर मढ़ा करता है। गोस्वामी जी ने मानसी में भी कहा है, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमें केवल इतने अंश की बात करनी है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जीव के कल्याण में किसी युग में किसी काल में कोई बाधा कभी नहीं थी, ना आज है ना आगे रहने वाली है। सभी जीवों का परम कल्याण सर्व काल में सदा सर्वदा संभव है, इसमें किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। जीव के कल्याण में न कोई वर्ण बाधक है, न कोई आश्रम बाधक है, न कोई अवस्था बाधक है, न कोई काल बाधक है, न कोई युग बाधक है। और पुराणों की ओर भगवान व्यास के सिद्धांत की ओर हम देखें तो कल्याण जितना सस्ता कलिकाल में है उतना सस्ता किसी युग में नहीं रहा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के नवयोगीश्वर संवाद में नवयोगीश्वरों ने ये बात बड़े भाव पूर्वक कही है। इस बात को कह सुनकर हम लोगों को बड़ा संतोष मिलता है। वे कहते हैं, कृतादिषु प्रजाः राजन् कला विच्छन्ति संभवम् कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक इसलिए कठोर साधन करते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हो जाए। लो साहब, कृतादिषु प्रजाः राजन् हे राजन निमी राजर्षि निमी, सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलिकाल में जन्म लेना चाहते हैं। कलौ संभवम इच्छन्ति, कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। अब बड़ा विकट प्रश्न है, इस भयंकर कलयुग में जन्म क्यों लेना चाहते हैं, जिस कलयुग में वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी। ये कलयुग के लोगों का स्वभाव है। नाम के तो वर्ण हैं, पर वर्ण अपने धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, प्रायः नहीं है। बीज रूप में कहीं कहीं कोई सुरक्षित तो हैं, और बारीकी से विचार करने पर पूरी तरह ब्राह्मणोचित धर्म में प्रतिष्ठित ब्राह्मण खोजने चलोगे नहीं मिलेगा, मिल जाए तो भगवान की दया समझो। हम तो 16 संस्कार की बात करते हैं स्वामी जी। स्कंद पुराण में लिखा है, ब्रह्म विवर्त पुराण में लिखा है, कई जगह मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है 64 प्रकार के संस्कारों से संस्कृत होने पर वो पूर्ण ब्राह्मण होता है। 64 संस्कार लिखे हैं, कितने लो लोग हम तो पहली बार सुन रहे हैं। गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित, गर्भ से अष्टम अर्थात जन्म से 7वें वर्ष में ब्राह्मण बालक का जनेऊ होना चाहिए, ये तो प्रसिद्ध ही है। पर स्कंद पुराण में लिखा है ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष के ब्राह्मण बालक का ही यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। ब्रह्म वर्चस कामस्तु 5 वर्ष में उपनयित, सोलह वर्ष की अवस्था के पहले पहले तक गायत्री प्रतीक्षा करती है कि ये द्विजाति बालक हमारी शरण में आ जाए, द्विजाति संस्कार प्राप्त कर ले, और नहीं किया तो सावित्री नातिवर्तते पुराणों में लिखा है, फिर सावित्री क्षमा नहीं करती है। अब यज्ञोपवीत की हालत तो ये है कि विवाह में नाटक जैसा होता है जनेऊ का, काहे का जनेऊ, कहां संस्कार रह गए। शिलोंच वृत्ति से निर्वाह करने वाले ब्राह्मण को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया, ब्राह्मण की सर्वोच्च वृत्ति में शिलोंच वृत्ति है। वर्तमान समय में शिलोंच वृत्ति से निर्वाह करने वाले ब्राह्मण को खोजोगे कहां से मिलेगा, न ब्राह्मण अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, न क्षत्रिय अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, ना ही वैश्य अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, और ना ही चतुर्थ वर्ण के लोग अपने स्वरूप में अपने धर्म में प्रतिष्ठित हैं। स्त्रियां भी अपने धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, पुरुष भी अपने धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है। नाम के ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम वाले ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित नहीं है, गृहस्थाश्रम वाले गृहस्थाश्रमोचित धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है। शास्त्र के अनुसार गृहस्थोचित धर्म की जो प्रतिष्ठा कही गई है उसको मानने वाले कितने लोग यहां बैठे हैं, मानने का अर्थ है उसको जीने वाले लोग। अब इस समय पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष की जो शास्त्रीय मर्यादा है उसका निर्वाह करते हुए और नित्य तर्पण श्राद्ध करने वाले लोग जो पूरे पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक सभी भी सारे काम करें, भूमि पर शयन करें और नित्य कुतुब काल में तर्पण करें, वो सब करने वाले कितने लोग हैं। उतने दिन तक नख केश आदि का कर्तन न करें, तेल सावन का प्रयोग न करें, भूमि पर शयन करें, इतने कितने लोग हैं। देव कर्म से भी पितृकर्म जरूरी है, पर वर्तमान समय में पितृकर्म की घोर उपेक्षा हो रही है। न पंच महायज्ञ ठीक से हो रहे हैं, संध्योपासन तो संध्योपासन संध्या वंदन भद्रमस्तु भवता, पहले ही हाथ जोड़ लेते संध्योपासन आपका कल्याण हो, संध्या की जरूरत ही नहीं। पूज्य सेठ जी जैसे महानुभाव कहां खोजने से मिलेंगे, जिनके गीता के परम प्रचारक ग्रंथ में कल ही हमने पढ़ा कि सेठ जी ने कहा कि यज्ञोपवीत जब से हमने लिया तब से अंतिम क्षण तक क्रिया का लोप तो नहीं ही हुआ, काल में काल का भी अतिक्रमण नहीं, एकाध ही कोई अवसर ऐसा आया, यहां तक कि ट्रेन में होते तो भी समय से वे मानसिक संध्या करते और जहां पहुंचते पुनः स्नान करके फिर संध्या करते। गृहस्थ आश्रम के परिवेश में रहते हुए वैश्य कुल में जन्म लेकर के भी जिस शौचाचार का उन्होंने पालन किया जीवन पर्यंत, उस शौचाचार का उदाहरण वर्तमान समय में खोजने में ब्राह्मणों में भी कठिनाई से प्राप्त होगा। कई मंदिर में दर्शन करने गए थे, पुजारी को पता चला कि यही सेठ जी हैं, तो वो दौड़ा चरणामृत लेकर के, चरणामृत उन्होंने लिया, तिरस्कार नहीं किया पर अपनी पगड़ी पर सिर से लगा लिया, पान नहीं किया उन्होंने, क्योंकि यह पता नहीं कि ये जल कैसा है। शास्त्रीय विधि से भगवान का स्नान करा के चरणोदक जैसे तैयार होना चाहिए वैसा तैयार हुआ कि नहीं हुआ, इतना बारीक विचार सूक्ष्म विचार कौन करेगा। गृहस्थ गृहस्थ धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, वानप्रस्थ आश्रम का तो लोप ही हो गया। चारों आश्रमों में वानप्रस्थ सबसे कठिन है, क्योंकि उसमें कठोर तप का विधान किया गया है वानप्रस्थ में। आप पुराणों को देखिए, महाभारत को देखिए, उन ग्रंथों को पढ़ के देख लिए वानप्रस्थ के नियम कितने कठोर हैं। अब वानप्रस्थ का विकृत स्वरूप यही है कि वानप्रस्थ नाम के आश्रम बन जाते हैं, ये वानप्रस्थ है और इसमें भोग की अति आधुनिक सुविधाएं वहां सब उपलब्ध होती हैं, और वहां बहुत वातानुकूलित भवनों में रह करके बहुत सुख सुविधा पूर्ण गद्दा तकिया आदि लगा करके मन इच्छित भोजन करके लोग अनुभव करते हैं, धनी मानी लोग, कि हम तो इस समय वानप्रस्थ आश्रम में हैं, हम तो वानप्रस्थ ही हैं इस समय। भले आदमी इसे वानप्रस्थ कहेंगे, केवल घर छोड़ के कहीं किसी तीर्थ में रह जाना, हाँ ठीक है, राम राम कर रहे हो, साधन कर रहे हो, सत्संग कर रहे, ये तो ठीक है, पर हम वानप्रस्थी नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम भी प्रायः विलुप्त प्राय हो गया, और सन्यास आश्रम की तो क्या दुर्दशा भई है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। सन्यास मात्र एक वेशभूषा बन करके रह गई, और अब तो वेशभूषा के प्रति भी आग्रह समाप्त हो गया। चलो आज से 25-50 साल पहले कम से कम साधु सन्यासी की वेशभूषा में तो लोग रहते थे, अब वो भी खत्म हो गया। लोग अंडरवियर पहनने लगे, दाढ़ी मुड़ाने लगे, पैंट पजामा पहनने लगे, स्वामी जी हैं, कहां के स्वामी जी महाराज, उन्हीं को श्रेष्ठ स्वामी जी माना जाता है। जो स्वेच्छाचार परायण होते हैं उनको विद्वान योग्य और श्रेष्ठ महात्मा माना जाता है। युग धर्म ऐसा, क्या किया जाए। जिस सन्यासी के लिए कहा गया कि पदापि भिक्षुर, अपने पैर से भी भिक्षुक स्त्री शरीर का स्पर्श न करे, न स्पर्शे दारवीम अपि, वहां आश्रमों में स्त्रियों का संग्रह होने लग गया। न वर्ण धर्म है न आश्रम धर्म है, वेद का विरोध करना यही सबने अपना धर्म मान, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, ये कलयुग की दुर्दशा है। और पाप कितना प्रिय है हम कलयुगी प्राणियों को, गोस्वामी जी कहते हैं कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जल मन मीना। पाप के समुद्र में हमारा मन रूपी मछली निमग्न है, जैसे मछली जल से पृथक होने की सोचती भी नहीं है, अलग करो तो मर जाएगी, ये स्थिति हो गई है। जैसे मछली को जल से प्रेम है, ऐसे कलयुगी मनुष्यों को पाप से प्रेम हो गया है। और कितने कलयुग के दोष हैं, उनको आप पढ़ के देख लो, कोई भी पुराण उठाओगे उसमें कलयुग का वर्णन जरूर आएगा, पढ़ के देख लो। फिर कलयुग में जन्म क्यों लेना चाहते हैं? जब ऐसी दशा है कलयुग की, फिर सतयुग के त्रेता के द्वापर के साधक कलयुग में जन्म क्यों लेना चाहते हैं? इसका उत्तर नवयोगीश्वर दे रहे हैं। हमारे जैसा कोई व्यक्ति बोले तो आप संदेह कर सकते हैं, पर साक्षात नवयोगीश्वर कह रहे हैं, और वो भी परम ज्ञान विज्ञान संपन्न विदेहराज निमि से कह रहे हैं। इसलिए वक्ता श्रोता बहुत उच्च कोटि के, उसमें संदेह नहीं कर सकते, शंका के लिए कोई स्थान नहीं है। वो कहते कलौ खलु, खलु माने निश्चय ही, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा, भले ही वर्ण धर्म आश्रम धर्म शिथिल प्राय हो जाएंगे, प्रायः नरनारी पाप परायण हो जाएंगे, लेकिन इतना होने के बाद भी इस कराल कलिकाल में भगवान के भक्त जन्म लेते रहेंगे। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा, निश्चय ही नारायण परायण भक्त कलिकाल में जन्म लेते रहेंगे, और उन नारायण परायण जीवों का आश्रय प्राप्त करके जीवों को भी ज्ञान भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, वैराग्य भी मिलेगा, अनुराग भी मिलेगा, भगवत साक्षात्कार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देखो जिस जिस काल में भगवत संकल्प से जो जो महापुरुष अवतरित हुए, उनके संपर्क में जो जो जीव आया, ईमानदारी से सत्संग किया, निश्चल निष्कपट भाव से समर्पित होकर के उनका संग किया, उन उन जीवों का परम कल्याण हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री घनश्याम दास जी जालान का साधन पक्ष क्या था, कैसा था, इसका तो दास को बोध नहीं है, हमने देखा ही नहीं। लेकिन सेठ जी जैसे सत्पुरुष के चरणों में उनका जो समर्पण था, उनकी जो अगाध श्रद्धा थी कि सब कुछ त्याग करके वे तन मन प्राण की संपूर्ण शक्ति लगाकर गीता प्रेस की सेवा में जुट गए। लोगों ने यहाँ तक अनुभव किया कि सेठ जी का ज्ञान योग, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज हैं, तो सेठ जी का निष्काम कर्म योग श्री घनश्याम, यही नाम था ना, श्री घनश्याम दास जी जालान वो हैं, तो सेठ जी का भक्ति योग भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, ऐसा है ना। अब साधन पक्ष उनका क्या था ये तो वही जाने, या सेठ जी जाने, हमने देखा नहीं तो हम प्रामाणिक रूप से क्या कह सकते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि देखने पर भी कहना कठिन है, क्योंकि देखने में जो क्रिया दिख रही है वो तो बाह्य है, किस जीव का अंतःकरण कैसा है, उसकी भीतरी आंतरिक स्थिति क्या है, इसे सर्व समर्थ सर्वांतर्यामी भगवान के अतिरिक्त अथवा उस व्यक्ति के स्वयं के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। इसलिए किसी के भी संबंध में निर्णय सुना देना ये मूर्खता है हमारे विचार। लेकिन एक सत्पुरुष से जिस ईमानदारी से जुड़ना चाहिए उस ईमानदारी से जुड़े। सेठ जी का शरीर शिथिल हो रहा, बाद में कौन क्या करेगा, उन्होंने सीधे कह दिया कि हमको तो सेठ जी के बाद रहने ही नहीं, इसलिए हम अपने ऊपर कोई बात नहीं बोलते हैं। और उस समय तो लोगों के बीच में कह दी गई बात, शायद किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, पर इसी ऋषिकेश में उन्हें ऐसा सौभाग्य मिला कि सेठ जी की गोद में अपना मस्तक रख करके उन्होंने धाम प्रयाण किया। तो धाम प्रयाण ही नहीं किया, उनके मृत्यु के समय पर्वत पर दिव्य प्रकाश पुंज का लोगों ने आतिशबाजी जैसा नजारा देखा और किन्हीं महानुभावों ने वाद्यों की ध्वनि भी सुनी, देवता नगाड़े बजा रहे ध्वनि भी सुनी। अब हम आपसे पूछते हैं कि सेठ जी जैसा जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष उसके उसकी उपस्थिति मात्र से पापिष्ट जीव परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। फिर जिसने समर्पित भाव से सेवा की हो और ऐसे महान सत्पुरुष की गोद में अपने प्राणों का त्याग किया हो उसको कौन गति मिली होगी, हमारे पास शब्द नहीं है। उनके कल्याण में संदेह है क्या? यह एक उदाहरण दिया है। सत्पुरुष जब जब प्रकट होते हैं उनके संपर्क संबंध में जो जीव आते हैं और ईमानदारी से समर्पित भाव से उनका संग करते हैं वे कृतार्थ हुए बिना रहते नहीं हैं। वे जो चाहते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है क्योंकि वे महापुरुष सत्पुरुष कल्पवृक्ष हैं। उनकी छाया में जाने पर जिन्हें ज्ञान योग चाहिए उन्हें ज्ञान योग मिलेगा, जिन्हें भक्ति योग चाहिए उन्हें भक्ति योग मिलेगा, जिन्हें कर्मयोग चाहिए उन्हें कर्मयोग मिलेगा, जो चाहो सो मिलेगा। और ऐसे सत्पुरुष कलिकाल में जन्म लेते रहेंगे। अरे इसी कलयुग में श्री तुलसीदासी सूरदासी कबीरदासी मीराबाई नरसिंह मेहता नामदेव जी ज्ञानेश्वर जी न जाने कितने संत हुए हैं, असंख्यों संत हुए हैं। हम आपके संज्ञान में भी अनेक ऐसे संत हुए जो भगवत प्राप्त महापुरुष थे हमारे अपने विश्वास के अनुसार, जिनका जीवन बहुत लोकोत्तर जीवन था। ऐसे संतों के संपर्क में कोई आ जाए और उनके बताए हुए मार्ग पर चल पड़े तो क्या उसे भक्ति सुलभ नहीं होगी? क्या कलयुग उनके कल्याण में बाधक बन जाएगा? इसीलिए कहा गया कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। निश्चित ही कलयुग में नारायण परायण भगवान के भक्त जन्म लेते रहेंगे। ये कलयुग उन्हीं के लिए है जो भगवत शरणागत नहीं हुए, जो राम राम नहीं करते, जो कथा कीर्तन से विमुख हैं, उनके लिए कलयुग है। जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, सत्संग में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति निश्चित कर लिया है, उन लोगों के लिए कलयुग नहीं है। हाँ, भगवान के नाम पर दम्भ पाखंड करोगे तो कलयुग रहेगा। दम्भ पाखंड से बच करके ईमानदारी से सहजता सरलता से भगवान की ओर लगोगे तो उनके लिए बिल्कुल कलयुग नहीं है। जो भगवान से विमुख प्राणी थे उनके लिए सतयुग त्रेता द्वापर में भी कलयुग से बुरा समय था। और जो भगवत शरणागत जीव हैं, भगवत भजन में लगे हुए जो जीव हैं, उनके लिए इस कराल कलिकाल में भी कलिकाल नहीं है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इसी कलिकाल में नामदेव जी ने 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। इसी कलिकाल में भक्तराज नरसिंह मेहता ने 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। इसी कलिकाल में तुलसीदास जी ने कई बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। इसी कलिकाल में मीराबाई ने सदैव भगवान के श्रीअंग में प्रवेश किया। आप सोच लो कितने विलक्षण बात है। इसी कलिकाल में संत तुकाराम जी महाराज ने गरुड़ पर विराजमान होकर सदैव वैकुंठ की यात्रा की। इससे विलक्षण बात और क्या हो सकती है? इसलिए जाति को दोष देना, युग को दोष देना, समय को दोष देना, परिस्थिति को दोष देना ये ठीक नहीं है। सारा दोष हमारा अपना है, ये बात इस पद में गोस्वामी जी कहने जा रहे हैं। वे कहते हैं बाप आपने करत मेरी घनी घट गई, आपने तो मेरे ऊपर कृपा करुणा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, क्योंकि आप दया सागर कृपा सागर करुणा सागर हैं, आपको किसी पर करते ही नहीं, क्योंकि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। कोप का नाटक करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो भी वो नाटक इसलिए नाटक है क्योंकि जिस पर कोप किया हो उसका अनिष्ट हुआ हो उस एक भी व्यक्ति को आप बताओ। निर्वाण दायक क्रोध जाको, क्रोध का नाटक किया तो उसको निर्वाण प्राप्त हो गया, संसार चक्र से वो छूट गया। आपकी मूर्ति कृपामयी है, ये विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है। तो हे भगवान, मेरी जो घनी घट गई, घनी घट गई माने बिगड़ते बिगड़ते इतनी जो मेरी बिगड़ गई है, उसमें आपको कोई दोष नहीं, किसी व्यक्ति को दोष नहीं है, आपको दोष नहीं है, इस कलयुग को भी दोष नहीं है। आपने करत मेरी घनी घट गई, मेरे अपने ही दोषों के कारण हमारी ये दुर्दशा हुई है। हमारी अपनी कमी से हमारी ये दुर्दशा हुई है, हमने अपने हाथों ही अपना बहुत कुछ बिगाड़ डाला है, अपनी करनी बहुत बिगाड़ डाली है। हे प्रभो, मैं बलैया लेता हूँ, बलि माने बलिहारी जाता हूँ, बलैया लेता हूँ, क्या बिगाड़ दिया तुमने अपना, किस कारण से तुम्हारी बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि अब सुधरने की संभावना भी कठिन दिखाई पड़ रही है, क्या कारण है। बोले लालची लवार की सुधारिये बारक बली, रावरी भलाई सब ही की भली भई। हे प्रभु, सबसे पहला दोष तो हमारा ये है जिसके कारण हमारी इतनी बिगड़ गई है, हमारी इतने जन्मों से बिगड़ते चली आ रही है और अब ज्यादा से ज्यादा बिगड़ गई है। पहला दोष है लालचीपना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोगों को देखकर मुंह में पानी आ जाना, उनको पाने का लालच मन में पैदा हो जाना, ये पहला दोष है जीव के पतन का। उपनिषद में लिखा है कि जीवात्मा परमात्मा इस संसार वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं। संसार वृक्ष है, उस पर दो पक्षी हैं, एक है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। अंतर क्या है, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, समान वृक्ष पर रहते हैं, सखा हैं, सुयौ सखायौ सखा हैं। अंतर क्या है, बोले उसमें जो जीवात्मा रूपी पक्षी है वो तो फलों का बड़ा भारी लालची है, लौकिक पारलौकिक भोग देखने की बात तो चले क्या, उसको कोई सुना दे तो उसके मुंह में पानी भर आता है कि हमें मिलने चाहिए, हमें मिलने चाहिए, हमें मिलने चाहिए। और अन्यो अन्य माने परमात्मा, अनशनन अभिचाकशीति, अनशनन तो कुछ खाता पीता नहीं, वो आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम है, अपने आप में ही संतुष्ट है। वो बिना भोग भोगे चमकता रहता है, चमकता रहता है उसका अर्थ क्या हुआ, इसका आशय हुआ कि भोगे इच्छा का त्याग करने के कारण ही वो चमकता रहता है। आशय क्या हुआ, आशय ये हुआ कि जैसा स्वभाव परमात्मा का है उसी स्वभाव को जीवात्मा स्वीकार कर ले तो ये भी सदा सर्वदा चमकता ही रहेगा, इसकी चमक भी कम नहीं पड़ेगी। पर ये ऐसा नहीं, जीव कब से संसारी हुआ है इसकी चर्चा पहले गोस्वामी जी कर चुके हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब उन पदों को हम कहेंगे तो इस पद की चर्चा आगे की नहीं हो पाएगी। जीव जबते हरिते बिलगान्यो जबते देह गेह निज जान्यो, इस पद को पढ़ करके आप देख लेना, इसमें पूरी बात दी हुई है जीव के बिगड़ने की स्थिति क्या है, कैसे बिगड़ी जीव की। तो एक तो लालचीपना, इस लालचीपने ने इसको भगवान से दूर कर दिया और इसकी ये दुर्दशा कर दी। दूसरा दोष है लवारपना, बड़ा लवार है, झूठा है। अहंकार मत करो कि हम सच्चे हैं, सब झूठे हैं। आप लोग कहेंगे कैसे, आप कैसे घोषणा कर सकते हैं, हम कर सकते घोषणा, सभी जीव गर्भ में प्रतिज्ञा करके आए हैं कि हे नाथ अब की बार हमें जन्म दे दीजिए कृपा करुणा करके, अब हम दूसरा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जन जाय भजो चक्र पाणी, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, पुराणों में लिखा यद्योन्याम प्रमुच्चे हम तत्प्रपद्ये महेश्वरम, यदि इस गर्भ की योनि से बाहर हम निकल गए तो हम भगवान शपथ पूर्वक कहते हैं हम आपकी शरण में जाकर भजन ही करेंगे। सब काम करके देख लिए, अब कोई कुछ काम नहीं करेंगे, केवल भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल भगवान को प्राप्त करेंगे। क्योंकि कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा पद है, कौन सी ऐसी प्रतिष्ठा है जिसे हमने इस संस्कृति के चक्र में पढ़कर प्राप्त न किया हो। देवता दानव सब बने कर्मानुसार, लेकिन सकल कर्म करी थके वो गुसाई, सुखी न भय वही की नाई। सब देख लिया, सब सुन लिया और सब कुछ किया, पर भगवत शरणागत होकर भगवत भजन नहीं किया, उसके कारण हमारी ये दुर्दशा हुई। ये बात समझ में आ जाती जीव को, सैकड़ों जन्मों की याद आने लग जाती है और वो भजन की प्रतिज्ञा करता है। अब बताओ ईमानदारी से भजन में कितने लगे हैं? भाई हम तो गंगा जी के तट पर बैठ करके बोल रहे हैं, हमें जैसे ईमानदारी से भजन करना चाहिए हम तो वैसे नहीं लग पाए। बढ़िया से सुंदर भोजन करते हैं और भोजन करके फिर सो जाते हैं। यदि हमें अपने कल्याण की चिंता होती, भगवत दर्शन की व्याकुलता होती, तो ना हमारा भोजन में मन लगता, ना हमारा शयन में मन लगता, ना हमारा घूमने फिरने में मन लगता, फिर दिन रात रुदन और दिन रात व्याकुलता होती, वो हमारे जीवन में नहीं आई है। भजन नियम भी खाना पूर्ति के जैसा हमारे द्वारा हो रहा है। खाना पूर्ति जानते ना, खाना पूर्ति लीपा पोती जैसा हो रहा काम। हम तो लबा रहे हैं, भगवान से जो शपथ करके आए थे उसके अनुसार हम अपना जीवन नहीं बना पा रहे हैं, हम लवार हैं, मन से वाणी से क्रिया से लवार हैं। और तुलसीदास जी ने तो घोषणा और कर दी, वक्ताओं को प्रमाण पत्र दे दिया, क्या दिया, मन क्रम वचन लवार से वक्ता कलिकाल में। अब वक्ताओं में यदि हमारा नाम है तो वो परिभाषा तो आनी चाहिए कि नहीं, मन क्रम वचन लवार, लवार भी है। ये दो दोष ऐसे हैं कि हम अपने लिए, सब जीवों की यही स्थिति है, ये लालचीपना और लवारपना, जब तक हम त्यागेंगे नहीं तब तक हमारी बिगड़ी बनने वाली नहीं है। अब यहाँ गोस्वामी जी एक महान समर्पित शरणागत का भाव निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु सुधारिए, हमारे इन दोनों दोषों को आप ही सुधारिए। क्यों, हमने तो बहुत कोशिश की पर हम सफल नहीं हो पा रहे, क्या करें, बार बार फिसल जाते हैं। लालची पने को भी आप ही दूर कर दीजिए, और लवारपने को भी आप ही दूर कीजिए। भगवान बोले कि सुधारें, और फिर तुम बिगाड़ लोगे तो तुम्हारे कहने से हमने सुधार दिया और फिर तुमने बिगाड़ दिया तो, बोले नहीं ये तो संभव नहीं है। आपके सुधारने के बाद बिगड़ जाए यह संभव नहीं है। हम तो जितना सुधारते चले जा रहे हैं हमको लगता है हम उतना बिगड़ते चले जा रहे हैं, सफल ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारी शक्ति सामर्थ्य बहुत अल्प है और आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्व समर्थ हैं, सत्य संकल्प हैं। आप हमारे कल्याण का संकल्प कर लीजिए, आप हमारे इन दोषों को सुधारने का संकल्प कर लीजिए। तो बारक बारक माने एक बार आप भीतर से संकल्प कर लेंगे कि तुलसीदास का लालचीपना खत्म हो जाए, इसका लवारपना खत्म हो जाए, तो हे प्रभु मैं बलैया लेता हूं आपकी, हमारा तो काम बन जाएगा। आप कृपा करके यह अपने मन में संकल्प कर लीजिए। भगवान कहें भाई तुम स्वयं कुछ नहीं करना चाहते हो, सब हमारे ऊपर ही थोपना चाहते हो, ऐसा क्यों? गोस्वामी जी कहते महाराज वेद पुराण इतिहास धर्म ग्रंथ संतों के चरित्र ऐसे ऐसे असंख्यों प्रमाण हैं। क्या प्रमाण है? बोले रावरी भलाई सब ही की भली भई। आज तक जिस किसी जीव का भी भला हुआ है वो आपकी कृपा से ही भला हुआ है, उसके अपने पुरुषार्थ से नहीं, आपकी कृपा करुणा से ही भला हुआ है। देखिए यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि साधन से उदासीन गोस्वामी जी नहीं करने जा रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए बात नहीं कहने जा रहे हैं। साधन प्रमाद शून्य होकर के करो, पुरुषार्थ में कोई कोर कसर मत रखो, पर साधन के बल का अभिमान मत रखो, अपने पुरुषार्थ का अभिमान मत रखो, केवल भगवान की कृपा का भरोसा रखो, कृपा का आश्रय लेकर के रहो। ये बात कहने जा रहे हैं, हे भगवान आपकी कृपा से ही जीवों की भलाई हुई है। अर्जुन भगवान के प्राण प्रिय सखा, इतने अधिक प्रिय के गीता जैसा शास्त्र भगवान ने अर्जुन को। ॐ नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल, वो आपकी कृपा से ही भला हुआ है, उसके अपने पुरुषार्थ से नहीं, आपकी कृपा करुणा से ही भला हुआ है। देखिए यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि साधन से उदासीन गोस्वामी जी नहीं करने जा रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए बात नहीं कहने जा रहे हैं। साधन प्रमाद शून्य होकर के करो, पुरुषार्थ में कोई कोर कसर मत रखो, पर साधन के बल का अभिमान मत रखो, अपने पुरुषार्थ का अभिमान मत रखो, केवल भगवान की कृपा का भरोसा रखो, कृपा का आश्रय लेकर के रहो। ये बात कहने जा रहे हैं, हे भगवान आपकी कृपा से ही जीवों की भलाई हुई है। अर्जुन भगवान के प्राण प्रिय सखा, इतने अधिक प्रिय के गीता जैसा शास्त्र भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया। और महाराज जी भगवान की विभूति हैं, पांडवों में धनंजय भगवान की विभूति हैं और साक्षात नर ऋषि हैं। नर शब्द की परिभाषा दी है महाभारत में, नर माने मनुष्य नहीं है, लोग सीधे कह देते कि तुम नर हो तो हम नर हैं तो तुम नारायण हो, ये अर्थ नहीं है। नर नारायण में नारायण का अर्थ तो नारायण है, नर माने भी नारायण है। महाभारत की पंक्ति है ये, नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः। भगवान व्यास कह रहे हैं नरतीति नरः, नरति तारयति जीवान, इति नरः सनातन परमात्मा एव नरः। सनातन परमात्मा को ही नर कहते हैं, अर्जुन भी साक्षात परमात्मा ही हैं, पर वो नाटक कर रहे हैं हम सबको सिखाने के लिए। तो अर्जुन भगवान के सखा नर ऋषि के स्वरूप वो द्वारिका गए, वो भगवान के पास रह रहे थे, वहां एक विचित्र दृश्य उन्होंने देखा। एक ब्राह्मण अपने नवजात मृत पुत्र को भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के दरवाजे पर रखकर भगवान को गालियां दे रहा था, और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था इन दुष्ट क्षत्रियों के पाप से मेरा बेटा मर गया, नहीं मैं त्रिकाल संध्या उपासन करने वाला वेद पाठी अग्निहोत्री ब्राह्मण भला हमारा पुत्र कैसे मर जाता, हमने कोई पाप नहीं किया, पुत्र कैसे मरता, और एक मरे दो मरे सो नहीं, जब बेटा होता बस थोड़ी देर जीता फिर मर जाता, कई बेटे मर चुके हैं, ये राजाओं का पाप। नाम ले लेकर सबको गाली दे रहा था, अब भगवान भी ऐसे सुन रहे थे, उनको कोई खबर ही नहीं, चुपचाप, किसी के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, अर्जुन ने कहा ब्राह्मण देवता आप इतने क्रोध क्यों हो रहे, अरे क्रोध नहीं करूं तो क्या करूं, देखो मेरा बेटा मर गया। अच्छा, सारी बात अर्जुन ने समझी, बोले अब तो मर गया तो मर गया, अब हम कहीं जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे, अगला पुत्र जब हो ना तो हमको पहले से बता देना, पुत्र के प्रसव का समय हो संतान के हमको बता देना, हम नहीं मरने देंगे। ठीक है, क्या ब्राह्मण ने कहा जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, शेषावतार दाऊ दादा हैं, बलदेव जी महाराज हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध हैं, वे नहीं बचा पाए तो तू क्या बचाएगा। अर्जुन ने कहा मैं वासुदेव कृष्ण नहीं हूं, मैं संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध भी नहीं हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। हाँ, हमको ऐसा एरू गेरू नथु खेरू मत समझ लेना, मैं अर्जुन हूं। अच्छा तो ठीक है, तुमको ही देख लेंगे। अब की बार तो बालक पैदा होते ही सदेह अंतर्धान हो गया सूतिकाग्रह से। ब्राह्मण ने और गालियां पढ़ी, उसने कहा पहले कम से कम थोड़ी देर कहां कहां तो करता था, रोता था, देखते तो थे उसको, अब की बार तो पैदा होते ही गायब हो गया, तू कितना का पुरुष है, कायर पुरुष है, जाने क्या क्या बोला। अर्जुन बोले देखो तुम ज्यादा क्रोध मत करो, हम देखते हैं कहां गया होगा। अर्जुन की गति जिन जिन लोकों तक थी वो सब लोकों में घूमया, स्वर्ग में हुआ है, नरक में हुआ है, जमराज से पूछा है, पाताल में हुआ है, उनको कहीं ब्राह्मण पुत्र नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यदि मैं नहीं वापस ला पाए ना तुम्हारे पुत्र को तो प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अब नहीं ला पाए, जहां तक उनकी पूरे ब्रह्मांड में गति थी सब जगह घूमाए, बेटा तो ला नहीं पाए, तो उन्होंने लकड़ी इकट्ठी करी, उसको प्रज्वलित किया और स्नान करके परिक्रमा करके प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करना चाहते थे, तो भगवान श्री कृष्ण आकर वहां खड़े हो गए, हंसने लगे। अर्जुन को लगा कि कैसे मित्र हैं, बताओ मैं मरने जा रहा हूं, जलने जा रहा हूं, ये हंस रहे हैं। कहा प्रभु तो हम जल रहे हैं, आप हंस रहे हैं। बोले हाँ हाँ हंस रहे हैं, और क्या करें, रोमे कहां तक, क्यों। अरे देखो अभी अग्नि में मत जलो, इतने जल्दी हताश निराश नहीं होना चाहिए, चलो हमारे साथ चलो, हम पुत्र को वापस लाते हैं। तो भगवान ने उनको रथ पर बिठाया। कथा लंबी है, प्रकृति मंडल के पार लोकालोक पर्वत के उस पार जो भौमा पुरुष वैकुंठ है वहां लेकर भगवान गए। इतना भयंकर अंधकार था, सूर्य का प्रकाश वहां था नहीं, सुदर्शन चक्र भी प्रकाश करने में समर्थ नहीं हो रहा था। जैसे तैसे वहां तक पहुंचे और भौमा पुरुष वैकुंठाधिपति ने भगवान का आदर सत्कार किया और वहां से ब्राह्मण पुत्र को लेके आए। ब्राह्मण पुत्र वापस आ गया। आप कहेंगे ये कथा आपने क्यों सुनाई? भाई अर्जुन कोई सामान्य कोटि के तो नहीं है, इतने सामर्थ्यवान का पुरुषार्थ भी कुछ न कर पाया, अंत में हुआ तो किसकी कृपा से हुआ? भगवान की कृपा से। एक संकेत दिया हमने, ऐसे तमाम उदाहरण ग्रंथों में भरे पड़े हैं कि जिस जिसने अपनी मूछ पर ताव दिया कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर पाया। अंत में उसे भी अपने पुरुषार्थ को नमस्कार करके भगवान की शरण लेनी पड़ी, भगवान का सहारा लेना पड़ा। जब लग गजबल अपनो परख्यो तोलो सर्यो नकाम, जब तक गजेंद्र ने अपने बल का अपने पुरुषार्थ का भरोसा रखा, तोलो सरो ना काम, ओ आरत है गजराज पुकारे आए आधे नाम। आरत होकर के जब उसको समझ में आ गया, नाक कान डूबन लागे श्री कृष्ण को पुकारे, और भगवान को आरत होकर के पुकारा तो आए आधे नाम। द्रौपदी ने अपने पुरुषार्थ का सहारा लिया, अपने पतियों के पुरुषार्थ का सहारा लिया, कहां बात बनी? जब तक अपनी साड़ी को खींचकर बचाने का प्रयास करती रही तब तक भी बात नहीं बनी। दोनों हाथ छोड़ दिए, आकाश की ओर कर दिए, श्री कृष्ण द्वारिका वासन कह करके पुकारा तो भगवान ने वस्त्रावतार लेकर रक्षा कर ली। एक दो उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां जीव के पुरुषार्थ ने जवाब दे दिया और जब आर्त होकर के भगवान को पुकारा तो उसकी बिगड़ी तत्काल बन गई, उसी समय बन गई, उसमें संदेह नहीं रह गया। इसलिए हे भगवान, रावरी भलाई सब ही की भली भई, आपके भला करने से ही सबकी भली हुई, माने आपकी कृपा से ही सबका परम कल्याण हुआ। अब कृपा कैसे प्राप्त करें हम लोग, बहुत ध्यान से सुने। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में ये साधन बता दिया है। भगवान तो कृपा कर रहे हैं, सामान्य कृपा सब जीवों पर, वो हम पर भी है, पर जिस कृपा से जीव की बिगड़ी बन जाती है उसका परम कल्याण होता है, वो कृपा कैसे होगी? उस कृपा की पात्रता हमारे जीवन में कैसे आवेगी? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, कर्म से, वचन से चतुराई करना छोड़ दो और राम राम करने में लग जाओ, बस कृपा हो जाएगी। इससे तो सिद्ध हमको लगता ये होता है कि हमारा कल्याण हमारी चतुराई नहीं करने दे रही है। जो चालाकी चतुराई हम नहीं छोड़ रहे ना, उसी से हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। मन क्रम वचन से चतुराई करना छोड़ दो और भजन करने लग जाओ, राम जी कृपा करेंगे। ऐसे कितने उदाहरण हम आपको दें। हमारे महाराज पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी कहा करते थे, एक महात्मा थे आश्रम में, उनका नाम था दामोदर दास, बिना पढ़े लिखे थे। बिना पढ़े लिखे का मतलब स्कूल का ही मुख नहीं देखा था उन्होंने। बचपन के साधु, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था तो बहुत बचपन में साधु हो गए, पढ़े लिखे थे नहीं। वो सीताराम सीताराम वाली पुस्तक है, सीताराम सीताराम सीताराम उंगली धर के सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ऐसे भी लोग कर लेते हैं। वो खाली माला से सीताराम सीताराम जपते थे और अपना गुरु मंत्र का जप कर लेते थे। मानस जी भी पढ़ना नहीं जानते थे, गीता भागवत तो क्या पढ़ेंगे, सेवा करते थे पर अति सरल थे, संत थे। और भगवत धाम कैसे गए, बढ़िया सुंदर वैशाख शुक्ल एकादशी की तिथि जमुना जी में निर्मल जल बहता था, वो चले गए। तो महाराज जी कहते थे सीधे साधे भूल जीवों के कल्याण में हमने किंचित विलंब होते हुए नहीं देखा। जो जितने चतुर चालाक हुए, जितने पंडित बनने की कोशिश, प्रलोभन तुम्हारे सामने दिए पर तुमने कुछ नहीं मांगा, केवल मेरी निष्काम भक्ति मांगी। ज्ञानी सयाना होता है और भक्त तो परम सयाना होता, ज्ञानी मोक्ष तो लेता, तुमने मोक्ष भी नहीं चाहा, केवल मेरे प्रेम मेरे चरणों का अनुराग चाहा। तो सुन बायसते परम सयाना, काहे न मांगी सी अस वरदाना, तुम परम सयाने। भगवान ने पूछा तुलसीदास जी आप सब भार हमारे ऊपर ही क्यों डालना चाहते हो, अपने ऊपर कुछ भी रखना क्यों नहीं चाहते हो। गोस्वामी जी बोले आपने शरीर दिया साधन के लिए तो दिया, ये देव दुर्लभ मानव शरीर दिया कैसे दिया, कबहू की करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हे तू स्नेही। करुणा करके कृपा करके भगवान ने हमको ये दिया है, क्यों दिया, साधन तन बिन भजन दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्तने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत शतकथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर सिंह संगमम कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति इत्यादि प्रकार से। इसलिए भक्ति कहते किसको हैं, कहते ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर भगवान की सेवा का नाम है भक्ति। तो देहेन्द्रियादि जो है ना वो भगवान की सेवा के साधन है। देखिए हमने पहले भी कहा है और फिर बहुत विनम्र भाव से कह रहे हैं, भक्ति योग के पथ के पथिक जो हैं उनको तीन चीजें स्वीकार करनी पड़ेंगी, इनको स्वीकार नहीं करेंगे तो भक्ति योग की सिद्धि नहीं होगी। एक उपास्य, एक उपासक और एक उपासना सामग्री, ये तीन चीजें हैं। उपास्य तो भगवान हो गए, राम कृष्ण नारायण भगवान श्री हरि उपास्य हो गए, उपासक जीव हो गया, और शरीर संसार क्या है, ये शरीर संसार उपासना सामग्री है, ये इतनी सी बात है, इसको स्वीकार कर लो। उपासक जीव उपास्य भगवान की सेवा में जो उसे शरीर संसार का संपर्क संबंध प्राप्त हुआ है उसे भोग की सामग्री न मानकर भगवान की उपासना की सामग्री मानकर भगवान की उपासना में समर्पित कर दे, बस काम बन जाएगा। शरीर संसार को भोग की सामग्री मानकर जब हम स्वीकार करते हैं तो उससे हमारा बंधन होता है, और शरीर संसार को भगवान की उपासना की सामग्री मानकर भगवान की उपासना में इसका विनियोग कर देते हैं, तो जो बाधक बन रहा था ना, वही हमारे लिए साधक सिद्ध हो जाता है, वही साधक बन जाता है। गोस्वामी जी कहते, महाराज हम आपकी कृपा के सहारे इसलिए हैं क्योंकि जो साधन आपने हमको दिया है शरीर, जिस शरीर के बिना भजन बनता नहीं है, तन बिन भजन वेद नहीं, वरना उस शरीर की स्थिति ये है कि रोग बस तन, शरीर रोगी है, शरीर रोगी है, व्याधि भी है और आधी भी है, आधी व्याधि से ग्रसित शरीर है, रोगी शरीर है। रोगवश तन, मन कैसा है? बोले कुमनोरथ मलिन मन। ये रोग जो है ना, वो भी हमारे पाप का ही दुष्परिणाम है। हमने जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए हैं, स्वेच्छाचार में हम जो प्रवृत्त हुए हैं, चाहे इस शरीर से अथवा पिछले शरीरों से, उनका परिणाम रोग के रूप में हमारे शरीर में आया है। तो आपको हमारी बात पर भरोसा न हो तो पुराणों को उठाकर देख लो, वहां सब लिखा है कौन सी बीमारी किस पाप के कारण होती है। यहाँ तक कि खांसी जुकाम क्यों होता है, ये भी लिखा है पुराणों में, पढ़िए तो सही, सब लिखा है। खांसी किस कफ किस पाप से बढ़ता है, और पित्त किस पाप से बढ़ता है, और ज्वर किस पाप से होता है, क्षय रोग किस पाप से होता है, कुष्ठ आदि रोग किस पाप से होते हैं, हृदयाघात किस रोग से होता है, पक्षाघात किस पाप का परिणाम, सब लिखा है पुराणों में। या तो इस शरीर से या जन्मांतरों में प्राप्त शरीरों से अमुक अमुक पाप हमारे द्वारा बने हैं, वो पाप ही रोग के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। तो शरीर तो महाराज रोगी है, इसका मतलब साधन के योग्य शरीर ही नहीं है। अब रही मन की बात, तो भगवत प्राप्ति का संकल्प तो मन में आया नहीं। मन कु मनोरथ मलिन मन, हमारा मन कु मनोरथों से मलिन हो रहा है। सुमनोरथ क्या है और कु मनोरथ क्या है? भगवान की सेवा का मनोरथ, भगवान की प्राप्ति का मनोरथ सुमनोरथ है, और इससे इतर जितने भी मनोरथ हैं, भगवत सेवा, भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त जितने भी मनोरथ हैं, वो सबके सब मनोरथ कु मनोरथ हैं। उन कु मनोरथों से हमारा मन मलिन हो रहा है, तो शरीर भी साधन के योग्य नहीं, मन भी निर्मल नहीं, क्योंकि मन दूषित संकल्पों से युक्त होकर के मलिन हो रहा है, मलिन मन। अब बचा कौन? वाणी। वाणी की स्थिति यह है कि पर अपवाद मिथ्या बाद वाणी है। शरीर भी रोगवश हो गया, मन भी मलिन हो गया कुमनोरथों से। अब रही बात वाणी की, तो वाणी से मैं आपके पवित्र नामों का कीर्तन न करके, जप न करके, आपके पवित्र नाम रूप गुण लीला का गान न करके, वाणी का तो इतना दुरुपयोग कर रहा हूँ कि पर अपवाद मिथ्या बाद वाणी है। पर निंदा पर चर्चा के कारण, झूठ बोलने के कारण मेरी वाणी एकदम नष्ट प्राय हो गई है। वाणी में भी साधन का बल नहीं बचा। हम बहुत बोलते हैं और बोलने से कितनी हानि होती इसका हमें अनुभव होता है। एक महापुरुष की आज्ञा से हम कोशिश करते हैं कि कम से कम दो नवरात्रि में, कम से कम एक नवरात्रि में मौन हो जाएं। कथा तो उस समय भी बोलते हैं, अभी शारदीय नवरात्रि आने वाला है, सूर्य श्याम में रहेंगे तो शेष समय मौन रहेंगे, बाकी जितना समय कथा का उतने समय भगवत चर्चा करेंगे। तो केवल ये हम अपनी अनुभूति इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसमें आपको भी समझ में आवे कि हम लोगों को कितना समय नष्ट होता है। नौ दिन में हम ये अनुभव करते हैं कि केवल लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं और दूसरी बात बोलना सुनना बंद कर देते हैं, उससे इतना समय हमको लगता है कि हमारे पास तो समय ही समय है। चाहे जितना जप कर लो, चाहे जितना पाठ कर लो, ध्यान कर लो, एकांत में रह जाओ, तब समझ में आता है कि अरे हमारे जीवन का कितना समय बोलने में नष्ट हो जाता है। कुछ भी स्वार्थ सिद्ध होना नहीं, ना परमार्थ सिद्ध होना नहीं, वो बुरा मान जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे, बस भोले साहब लोगों को बुरा मानने के चक्कर में अपना समय नष्ट करते रहो। नौ दिन में ये समझ में आ जाता कि हम लोगों का कितना मूल्यवान समय व्यर्थ नष्ट होता है, सारा समय इसी में चला जाता है। और अब तो एक और प्रपंच आ गया है, मोबाइल। अरे राम राम, वक्ता लोग सप्ताह कथा में उतनी मेहनत नहीं करते होंगे, जिससे ज्यादा बोलना लोग मोबाइल पर कर लेते हैं, कितना ज्यादा बोलते हैं। पहले तो दो समय कथा कहते थे, अब एक ही समय होती है, पर इसका तो कोई पता ही नहीं है। सवेरे से लेकर रात तक लोग यहाँ काला दाग पड़ जाए, यहाँ काला दाग पड़ जाए, बोलते बोल मोबाइल का चिन्ह लग जाए, यहाँ पड़ जाता, फिर भी उनकी बात पूरी नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा समय ये खा जाता है। तो पर अपवाद मिथ्यापवाद में हमारी वाणी नष्ट हो गई। अब साधन तन मन वचन से ही तो होगा, और तन मन वचन तीनों ही दूषित हो गए हैं। साधन की ऐसी विधि, साधन की तो ये दशा हो गई, और साधन बिना न सिद्धि, साधन की ऐसी विधि और साधन बिना न सिद्धि, साधन के बिना सिद्धि नहीं होगी। तो अब आप बताओ, अब हम आपकी कृपा का सहारा न लें तो क्या करें, आप बताओ। हमारी स्थिति तो ये है। तो अब ऐसी स्थिति में बिगिरी बनावे कृपा निधि की कृपा नई, बिगिरी बनावे कृपा निधि की कृपा नई। कृपा निधि की नित नवीन नूतन जो कृपा है, वही हमारे जैसे जीव की बिगड़ी बनाने में समर्थ है। आशय समझे नहीं समझे? नहीं समझे। आपकी कृपा से जब हमारी बिगड़ी बन जाएगी, तो बिगड़ी बन जाने का आशय है कि शरीर साधन के योग्य हो जाएगा, साधन के योग्य समझते हैं? नहीं। साधन की योग्यता जब भगवत कृपा से आ जाएगी, तो सुख सुविधा की जरूरत नहीं पड़ेगी, साधन में कोई प्रतिबंधक नहीं रह जाएगा। हम लोग कहते भजन करेंगे, एकांत में करेंगे, वहां जाएंगे, वहां चले जाएंगे, ऐसी कुटिया बनाएंगे, लोगों से मिलने जुलने का समय निश्चित कर देंगे, धन क्या क्या दुनिया भर की बातें सोचते हैं। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में पड़े हैं, ऊपर से छाया नहीं है, ठंडी गर्मी बरसात सह रहे हैं, हम तो बढ़िया गद्दा पर बैठे हैं, वो बाणों की सैया पर पड़े हैं, सर सैया पर, शरीर में चार अंगुल ऐसा अवकाश नहीं है जहां से आर पार बाण बिधे हुए न हो, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंघाड़, धनुष की प्रत्यंचाओं की टंकार, अस्त्र शस्त्रों का भयंकर शब्द, वीरों का सिंहनाद, चारों ओर भयंकर कोलाहल है। और उसके मध्य जब भगवान ने कृपा कर दी पितामह भीष्म पर, तो ऐसी अवस्था में भी शरीर से साधन बन रहा है। ध्यान में आई बात? शरीर पाप का परिणाम भोगता रहेगा रोगादि के रूप में, पर आपकी कृपा जब हो जाएगी तो रोगी शरीर से भी साधन विमुख नहीं बनूंगा, रोगी शरीर से भी साधन कर लूंगा। आप कृपा कर दें, आपकी कृपा हो जाएगी तो फिर मन में कुमनोरथ रह ही नहीं जाएंगे, फिर तो एक ही मनोरथ होगा। क्या मनोरथ? हम स्वरूप भरी लोचन करहु कृपा प्रणतारति मोचन। हे नाथ, आंख भर के आपके स्वरूप का हम दर्शन करें, एक ही मनोरथ रह जाएगा। और ऐसा मनोरथ जब भीतर जग जाएगा तो मन की मलिनता किसी कोने में नहीं रह जाएगी, फिर सारी मलिनता कहां से चली जाएगी जानते हैं? बोले प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहू की जाई। प्रेम भक्ति जल जब नेत्रों से बहेगा तो सारे मन के विकार गंगा यमुना में बह करके चले जाएंगे महाराज, नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल हो जाएगा। फिर आपकी कृपा जब हो जाएगी तो वाणी से पर निंदा पर चर्चा नहीं होगी, फिर तो वचान शिवई कुंठ गुणानुवर्णने। वचांसी है वचह वचसी, वचांसी समस्त वाणियां भगवत गुणानुवाद के वर्णन में ही प्रयुक्त नियुक्त हो जाएंगी। भी बरसता है यज्ञशाला के ऊपर भी बरसता है, पवित्र भूमि में भी बरसता है, और जहां लोग मलमूत्र का त्याग करते वहां नहीं बरसता क्या? वहां भी बरसता है। जिस समुद्र में पानी की जरूरत नहीं वहां भी बरसता है, और जिस पर्वत शिखर पर पानी की एक बूंद ठहरती नहीं वहां भी बरसता है। कोई ये नहीं सोचता कि हम कहां बरसें कहां न बरसें, बरसता है तो सब जगह बरसता है। बोलते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो भगवान ने तो हमको अपना मान रखा है, हम अपना भगवान को नहीं मान पा रहे हैं। भगवान सर्व समझ वो नहीं कर सकते कि तुम हमारे लायक नहीं हो। सब जीव भगवान के ही हैं और सब जीवों के भगवान हैं, इसलिए कोई जीव भगवत प्राप्ति के अयोग्य नहीं है, सब भगवान के योग्य हैं। इस अहंकार के आवरण के कारण आपकी कृपा होने पर भी हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने, बस समय की अवधि में ही हम पूर्ण करना चाहेंगे। पतित पावन हित आरत अनाथनिको निराधार को आधार दीन बंधु दई। हे भगवान, आप पतित पावन हैं पर समस्या ये है कि आप तो पतित पावन हैं पर हम महापतित होते हुए अपने को पतित कभी नहीं मानते। वो बड़ा दुष्ट है, वो बड़ा नीच है, वो बड़ा पतित है, ऐसा तो कहते हैं। अपने पतिताई की ओर कभी नहीं देखते हैं, अपने को तो पतित नहीं पतित पावन समझते हैं। हमारे महाराज जी गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि सदन जी के यहाँ, सदन कसाई भक्त थे ना, तो सदन कसाई भगत उनके पास एक गोल मटोल पत्थर था, वो नहीं समझते थे कि भगवान है, वो तो ऐसे ही गंगा जी गए थे, उनको मिल गया पत्थर, गोल मटुल पत्थर ले आए और कीर्तन करते रहते थे, उसी से अपना जो धंधा था तोलने का वो तोलते थे उसी से। पर चमत्कार ये था कि वही भगवान, शेर भर सामान तोलना हो तो भगवान अपना शेर भर का वजन बना लेते, और दो शेर तोलना हो तो दो शेर, पांच शेर तोलना हो तो भगवान पांच शेर के हो जाते, और 250 ग्राम किसी को तोल कर देना हो तो 250 ग्राम भगवान बन जाते। चमत्कार था, विलक्षण बात थी। और कीर्तन करते रहते थे। एक महात्मा चले गए, अच्छे विद्वान थे, पढ़े लिखे आचारी विचारी महात्मा थे, उन्होंने राम, राम राम राम राम, इस पतित के पास ये भगवान कहाँ से आ गए। उन्होंने जाकर कहा, देखा वो महात्मा आए हमारी दुकान पर। तो महात्मा मांस की दुकान पर क्या काम उनका, महात्मा आए तो वो सदन कसाई बिचारे दुकान से उठे और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, महाराज इस पतित के यहाँ आप भला कैसे पता। अरे बोले, भले आदमी तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, ये जिनसे तौलते हो वो भगवान है, सालग्राम भगवान है। राम राम महाराज, हमें तो पता नहीं था ये भगवान है, घोर पाप कर रहे, उठाओ इनको, इनको छूना भी तुम्हारा पहुंचाया। कहा क्यों, बोले पतित पावन हमको ही बना रहने दो, आप मत बनो पतित पावन, हमको उस पतित के पास ही रहने दो। महाराज वहां आप रहेंगे, बोले हाँ हमको बहुत सुख है। भगत लोग सावन में झूला डालते हैं और सावन तीस से पुणे तक झूला झुलाते हैं, वो सवेरे से शाम तक हमको तराजू के पल्ले में बिठा के झूला झुलाता है और दिन भर कीर्तन करता है, कीर्तन करते करते रोने लग जाता है, उसके प्रेमाश्रु जल बहने लग जाता है, जल टपक कर हमारे ऊपर गिरता है, तो हमको करोड़ों बार पंचगप पंचामृत से अभिषेक से भी उतना सुख नहीं मिलता जितना सुख उसके प्रेमाश्रु जल से स्नान करने पर मिलता है। मैं तो बहुत आनंदित हूँ वहाँ, और हमको तो भूख प्यास लगती ही नहीं, इतने मीठे मीठे पद गाता है, इतने सुंदर कीर्तन गाता है, हमको कुछ नहीं लगता भूख प्यास, हमको वहीं भेज दो, तो आप अपना राम राम करो, जैसा आचार विचार से रहे तो वैसे रहो। तो हमको तो केवल उसके प्रेम पर हम बिक चुके हैं, भगवान ने कहा। अब सवेरे सवेरे पहुंचे, बोले महाराज ये तो तुमसे ही राजी हैं, ले लो इनको रख लो। फिर सदन जी ने वैसा कार्य नहीं किया, आपने भगवान को मस्तक से बांध लिया, रोने लगे, मेरे जैसे पतित जीव पर भगवान की ऐसी करुणा। भगवान फिर से आ गए और रोते हुए वे जगन्नाथपुरी की ओर आई। जानते हैं ना कथा, मार्ग में एक गांव में सदन जी रुके थे। पूर्ण आप तो कुलवती नारी हैं, आपको अपने पति में ही परमेश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करनी चाहिए। वो तो सरल भाव से बोले, बोले देखो बाबा जी, ज्यादा ज्ञान ध्यान मत छांटो, तुमको बंधवा दूंगी, मरवा दूंगी तुमको, तुम्हें भी त्रिया चरित्र का पता नहीं है। सदन जी भोले भाले थे, बोले महाराज मैं तो जानता नहीं त्रिया चरित्र क्या होता है। तो उसने हंसते हुए कहा, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार के सत्ती हुई, तुमको भी पता नहीं है, हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। बोले चाहे हमें मरना पड़े पर हम पाप पूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। तो उसने सोचा कि शायद मेरे पति का संकोच कर रहे हैं, तो भीतर गई और कुल्हड़ी से सोते हुए पति का सिर गर्दन से अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया, मार डाला पति को, सोते हुए पति का सिर धड़ से अलग कर दिया और बोली अब तुमको पीछे भी पड़ने वाला कोई नहीं है, अब उसको तुम जो जिसका तुम संकोच कर रहे थे, भय कर रहे थे, उसको तो हमने मार डाला है। इतना सुनते ही आप कांप उठे और आपने कहा कि अरे देवी, तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी भली क्या होगी, मैं तो भगवान की शरण में जा रहा हूँ, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, इतना सुनते ही वो बड़ी जोर से चिल्लाई और रोने लगी। तमाम टोला मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, बोले देखो आजकल साधु भेष पर विश्वास करना महापाप है। देखो ये आया, मैंने इसको बहुत मना किया लेकिन रात को यहीं रह गया, मेरे घर में घुस के इसने चोरी की, देखो सब सोना चांदी बटोर के ले आया, मेरे पति की हत्या कर दी और मैं पतिव्रता नारी कह रहा था कि चलो मेरे साथ, मैंने कहा तूने भले ही मेरे पति को मार डाला पर मैं तो तेरे साथ नहीं जा सकती। अब इनकी बात तो कौन सुने, कौन उनसे पूछे, मार पिटाई शुरू हुई। पकड़ कर ले गए राजा के पास। राजा बड़ा बुद्धिमान था, राजा ने देखा हत्यारे की शक्ल सूरत जैसी होती ऐसी तो इसकी नहीं है। राजा ने पूछा कहो तुमने इसके पति को मारा, तो इन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसका अपराधी मैं ही हूँ। ये कुछ नहीं कहा कि ये सही है या गलत है, बोले जो कुछ भी घटना घटी इसका सारा दोष मैं अपने सिर पे लेता हूँ। ये भक्त का स्वभाव होता है। इनके मन में विचार आ रहा था कि ना मैं इसके यहाँ आता ना ऐसा होता, मेरे कारण ही तो हुआ। तो राजा ने कहा कि यद्यपि हत्या करने वाले को हमारे यहाँ मृत्युदंड है लेकिन मैं ये पक्का समझता हूँ कि तुम हत्यारे नहीं हो, हत्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारा स्वरूप ऐसा ना वो इसीलिए है कि जगन्नाथ जी चलकर मंदिर के द्वार तक आ गए और वहीं उन्होंने सदन जी को अपने हृदय से लगाया, सबके देखते आज भी वहाँ मूर्ति में पतित पावन जगन्नाथ भगवान विराजमान है। अब हम यहाँ बात ये कह रहे हैं पतित पावन है पर हम अपने को पतित माने तो सही, हम तो अहंकार लेकर बैठे हैं कि हम तो पतित पावन को भी पावन बनाने वाले हैं। आरत अनाथन को हम आर्त हैं, दुखी हैं ये मानते नहीं, तो हमारे दुख की निवृत्ति कैसे हो। हम अपने को सत बई लुनियत बई, जो बई माने जो हमने बोया था वही हम काट रहे हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हम चाहते थे इस पद को पूरा करना लेकिन अब समय तो अनुमति नहीं दे रहा है, शेष पद की चर्चा हम आगे करेंगे।